næsten på morgenen blev træt af at gå. Først gik den baglæns, så gik den i stå. Rasmus tog selen om halsen og fløj. Hesten sad bagved i vognen og røg. Men i hvor de gloede i ringende sorg, da Rasmus kom flyvende med hyldest og borg. Og hesten sad bagved i vognen og røg. Og i hvor de gloede i ringende sorg, da Rasmus kom flyvende med hyldest og vogn.